Вы на хвалях Радио Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Каліграфія ў перакладзе з грэцкай азначае прыгожае пісанне. У даскарынаўскую эпоху перапісванне кнігаў было працаёмістай і маруднай справай. Таму рукапісная кніга, так званая інкунабула, каштавала вельмі дорага. Чым займаюцца каліграфы ў 21-м стагоддзі? Пра гэта Міхась Скобла распытаў прафесара дызайнерскага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павла Семчанку. Павел Апанасович, вы родом из Украины, с Киевщины. Той, кто побывал у вашей майстерни, мог зауважить, что вы человек самых разных захопленняў. А коли вы зразумели, что ваше призвание – менавіта каллиграфия? Ну, это давно ведомо, приписывает Сократу слово «познай себе». И вот, скорее, я уже учился тогда театрально-мастацкий институт, зауважили по малюнку, к моим интересам до графии, что я не штрихую, я не карыстаюся тоном, там, пантильной технику, а у меня неким чином рыса, и она так идзе, спиняется, з'ядновывается неяк, ну, музыкальный мотив выявляется. А коли скончив институт, не выпадково ранее говорили, маю гонор. Коли у тебе есть лидерские здольности, то ты будешь выбирать свой шлях. И я так проанализовал свои здольности и пришел до высновы, что на одного живописца больше, меньше, я не революционер. А вот тут я повинен быть першим и одиным. Вот так и все рухалось. И я упарто почав займаться, створив свою методику, познайомився с литовцами, цікавими людьми. Варто вспомнить Альберта Сантановича Гурскаса, а он с эстонцами, с таким метром Вилу Карлович Тоц, а он уже с германцами. И так все пошло потиху-потиху, и они так само сдивлялись, откуда такой человек, такой лёс. Вы выучали стародруки Франчишка Скорины, там вельми своеобразные шрифты, заставки. Белорусский першародрукар сам вынаходил некие фантастичные формы для заголовных літараў. А ці можна Скарыну лічыць пачынальнікам беларускай каліграфіі? Безумоўна, каліграфія – это не тое, што раней лічылі чыстае пісанне або пропісы там, а каліграфія – это нешто большае. Каліграфія ёсць мастацтва, якое падзяляецца на тры ўзроўні. Гэта мануальнае, другое – інструментальнае, а трэцяе – камп'ютарнае. Мануальнае, ручная, якая патрабуе амаль што столькі працаваць, сколькі скрыпач. І ўсё, навіть пёрка мае падабенства. То бок вы адчуваеце сябе скрыпачом, пёрка ў вашых руках як смык. Вы чуеце музыку гэтых літараў. У мяне адна кніга, яна так і называецца «Мелодыі каліграфа», а вось апошняя, яна называецца «Мелодыяграфія». А вось недавно у Москве была міжнародная выстава каліграфіі, і там мая была ідэя, майстар-клас, калі каліграф піша і гучыць музыка, ну, напрыклад, «Вива». Это было вельмі цікаво, калі это павялічывалося на велізарны экран. У старажытнасці кожная літара гучала як слова і форму сваю выводзіла ад пэўнага прадмета. Увесь алфавіт быў як бы сукупнасцю нейкіх канкрэтных рэчаў. А ці выконвае хоць у нейкай меры гэткую назывную функцыю сучасны беларускі алфавіт? У нас казаць А, Б, С, Д это неяк для нас і незвычайна, таму што АС ёсць пачатак, ката запашов Адам і Ева, аз ёсць святло. Уявляйце сабе, у бурсу прыходзіць 9-гадовы хлопчык, і яму трэба зразумець, што вызначае гэтая літара. Это якая філасофія, якія мысленні, і што такое пісар, перапісчык, это вось Богданович. Так цудовный вершык напісаў. На чыстым аркушом, вузенькім вакенцем, прыгожы літары выводзіць ён. 17 гадзін без права на памылку, збіць рытм. Это які стан павінен быць чалавека? Якая павага да слова? А калі памяляўся, гэта ж было ой, вялікі грэх. У вас ёсць серыя каліграфічных кампазіцый на вершы беларускіх паэтаў. паэтаў: «Страцім лебядь» Максіма Богдановича, «Жняя» Янкі Купалы, «Ой, бярозы ды сосны» Адама Русака. Чытаеш гэтыя самыя вершы ў звычайнай кнізе, ну, зусім другое ўспрыманне. А калі я гляджу на вашыя кампазіцыі, мне здаецца, што вы ўзялі шпулю залатых нітак і выткалі з гэтых нітак дзівосныя карункі. І ўсё ж такі, як вершы ператварыць у гэтую каліграфічную лінію? Я лічу, што законы мастацтва адзіны, і ў музыцы ёсць рыт кантрапунта. Ну, і ў жывапісы таксама. Мы можам толькі другімі тэрмінамі вызначаць, а законы дні і ты ж. Я іншы раз, у мяне аж сляза можа з'явіцца на вачах, таму што я гляжу, як гэта рыса ідзе, змяняецца, развернулась, павернулась. А вось вечны рух, а гэта ж спіраль, кандэнсатар энергіі, ўсё, і ўжо космос. Вось так вось разважаеш, і так і лініі. Я лінію не пачынаю з сярэдзіны. Мене захапляе тэорыя прасторы, кропкі. Гэта тое, што я вось так паверну пальцам. Гэта ўся мая сутнасць выказана. Канешне, гэта праца. Вось я цяпер уже трэці світок скончыў, які мае даўжыню роўна 70 метраў. Я сцвярджаю, размаўляю, спяваю, іграю, усё, што вы хочаце. Толькі рысы, толькі рысы. І, канешне, гэта цікава, я калі паказаў у Санкт-Петербургу, взяв, так развернуў, да ўсе падбеглі, таму што і Тору пішуць у світку. Ну, гэта вядома, гэта сакральны твор, гэта традыцыйна. І ёсць іншыя світкі, там, па 36 метраў егіпецкіх іерогліфаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з прафесарам дызайнерскага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Павлам Семчанкам. Павел Апанасович, у краінах свету, дзе выкарыстоўваецца іерагліфічнае пісьмо, каліграфія еще не адзін з галоўных відаў мастацтва. У Беларусі, на жаль, каліграфія сёння мала хто займаецца. У сувязі з гэтым, ці не хацелася б вам жыць і тварыць, скажам, у Японіі ці Кітаі? Не, вось я скажу вам шчыра, да мяне звярталіся, каб я павернуўся на Украіну, я сказаў: не, я тут па лёсу. Мене прымае гэтая земелька, жонка беларуска і прафесія, якая дае мне сёння гонар. Я набыў яе тут. Поэтому я захапляюся гэтым мастацтвам іерагліфічным, які пануе ў Японіі, Кітаі, Карэі. Ну, так, як і арабскае пісьмо. Это все цікава, і трэба все это ведаць. Там є свои асаблівасці. Шкада, што вось сёння толькі вось гэта ідзе адраджэнне. Таму што стварыўся музей сучаснай каліграфіі ў Маскве. Рыхтуецца там блізарная выстава, 60 дзяржаў будзе ўдзельнічаць, том ліку і беларусы. Мастацтва прыгожага пісьма здаўна прыводзіла ў захапленне творцаў у іншых галінах мастацтва. Вы ўжо згадалі славуты верш Максіма Богдановича «Перапісчык». А вось мне запомнілася, як апісвае перапісчыка Мікалай Гогаль у сваёй аповесці «Шынель». Некаторыя літары былі ў яго фаварытамі. Калі ён да іх дабіраўся, то быў сам не свой. І пасмейваўся, і падміргваў, і дапамагаў вуснамі. Ды так, што на ягоным твары здавала можна прачытаць тую літару, якую выводзіла яго пяро. Я не пытаюся, якія літары у вас у фаворы, але ці можна сказаць, што мова беларуская надыктоўвае некую сваю адметную музыку, паводле якой кладзецца лінія на аркуш? Тут і спрэчкі не можа быць, таму што тры мовы, якімі мы карыстаемся. Это вербальны язык, другая графічны, а трэці міміку жэставы. І яны суцэльныя. Я не ўяўляю, як можна займацца каліграфіяй і не любіць музыкі, як можна займацца каліграфіяй і не любіць гэтай мовы. Тут уже вызначалі, што я з Украіны, а мені так спадабалася мова. Я разумею, што ў мяне можа быць діалект. Я скажу вам комплімент по-украінску. У вас гарна і чудова беларуська мова. А я прислуховуюся. Мне спадабалася, калісьці Владимир Владимирович Юрэвіч сказав, што беларус павінен крышечку усміхацца, калі размовляю. І мені гэта так спадабалася, гэта такий був урок. Ми спрачаємося про некі питання. Я вам скажу шчиро. Хіба можна ставити питання, як правильно, там, кам'яне дно чи кам'яністе? Так питання ставити не треба. Ти лінгвісти можуть ставити, тому що в їх інший підхід, там, на кон синоніму, оно синонімами, а як би з метафорами, епітетами. А потім ми, у нас повинна бути звичайна мова, діалектна, регіональна. Ми з вами розмовляємо напередодні Дня білоруського письменства і друку. У гэтай сувязі, як ви оцінюєте сьогоднішнє книговидання, менавіта як знавця шрифтового мастацтва? Ну, можливості велізарні сьогодні, технічні, безумовно, і тішить душу, що ми випускаємо шмат такої енциклопедійної літератури, познавальної, історичної, спрішаємося, а ж книжка набиває некий інший сенс, тому що радом інтернет, комп'ютер, тое, що стверджає, що люди за апошні некалькі десятків годов у людей знизився інтелект, це насторожує того, що в першу чергу книжка якраз дає можливість мислити, розважати, а це розвиття розуму. Тільки проз гэта, а тое, що готове, подається, не треба думати, так і воно так хутко і забивається. А ось проз книжку ти входиш в контакт з автором, з тими обставинами, і сам ніяк причиняєшся до сюжету. Це узбагачення. Ось скоріше не співати, да і ще тільки глядіти у гэтую телевізію. Ми будемо некими кіберами, роботами. А чоловік – це почуття. Культура починається з того, як ходимо, чи маємо гонор. Культура починається з того, як ми говоримо, як ми пишемо, як ми відносимося до справи. І хіба опошнє питання, Павел Апанасович. Я чув, що однойчі ви відмовилися розпрацювати шрифт для візитовки президента одной могутної країни. Коли це правда, то чому ви відмовилися від видовочно вигодного заказу? Дороженьки, той, хто думає про гроші, і той, хто думає про славу, а я лічу, чоловік повинен думати про годність. Мені це не цікаво, я вам скажу. Хіба це вирішило мій льос, або змінило мою життєву позицію? Я лічу, що коли гроші потрібні, можна іншим чином заробити. Но я лічу, що творчий чоловік повинен вміти себе оборонити. І творчість – це тільки те, що ти робиш так, як ти лічиш. Це вищейша відказність у творчого чоловіка, тому що у його така зброя, ну хто може стояти рядом, прикладно, Шевченком, Пушкиним, Купалою, та є куп холодно, ну, уявляєте, я вам скажу щиро, це така земна, земнонебесна філософія, тому що китайці рішили, що чоловік між небом і землею, і ось я куп холодно, і він якийсь від природи. Я скажу вам більше, це я робив літери площа лінь, до мене звернулись, каб я зняв, і я сказав, мені за працю не сором, по-друге, мені за її гроші заплатили. А третє, я ж попсую стіни. Коли це твор, то він має свій льос. Як і чоловік. Дякую вам за гутарку. На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Вольна студія». Михайло Скобло гутарив з професором дизайнерського факультету Білоруського державного університету Павлом Семченком.